राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 12 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरे शरणम हरे शरणम प्रणाम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम तो है इस बात को आप विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा है कैसे है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं किधर देखते हैं किधर जाते हैं कहाँ से आते हैं आदि बातों की जरूरत नहीं है परमात्मा है जरूर ऐसी जरूरत है बहुत आवश्यकता और है कैसे है कि सब जगह व्यापक है तो परिपूर्ण है इसमें विशेष ध्यान रखिए परमात्मा है इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी है जरूर परमात्मा परमात्मा के समान कोई नहीं है ऐसे परमात्मा है और सब में है परिपूर्ण सब है शांत आनंद घर सदघन सदघर नारगन ऐसी बात याद बड़ी याद तो है इतना याद ना सही याद है इसमें संदेह नहीं है उठते ही बैठते गए जागरी है सोए हरिया जन घट रहा मरी कब प्रगट हो गए है ऐसा होने से तो संदेश होते कभी प्रगट हो सकते गीता मैंने कहा है मैं आता तो मैं सर्वज अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति मानो निराकार मूर्ति निराकार मूर्ति से मैं परिपूर्ण हूँ निराकार आकार नहीं निराकार मूर्ति से परिपूर्ण हूँ और मेरे संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है और मैं सब में स्थित हूँ और मेरे में संसार नहीं है मैं संसार में नहीं हूँ क्या बात बताइए इसका तात्पर्य क्या है कि परमात्मा की सत्ता और संसार की सत्ता मानो तब तो है संसार में परमात्मा परमात्मा और संसार और नहीं मानो तो ना संसार परमात्मा में है ना परमात्मा संसार में है परमात्मा ही परमात्मा है और संसार की कल्पना अगर आपके मन में जसी है कि संसार है तो संसार में सब जगह परमात्मा है और परमात्मा में संसार का उपित है। संसार है वहां तो परमात्मा है, परंतु जहां परमात्मा है वहां संसार है, ऐसा कायदा नहीं है। परमात्मा अपार है, अनंत है, असीम है, संसार सीमित है, आकाश भी सीमित है, उसमें ये सीमा वाली चीजें हैं और परमात्मा असीम है। जैसे बदल में आकाश, आकाश में बदल, तो आकाश में बदल है और बदल में आकाश एक बार ठीक है, पर दूसरा आकाश में बदल है ये नियम नहीं है। बदल छोटा है, आकाश बड़ा है, इसलिए सृष्टि छोटी है, परमात्मा बहुत बड़ा है, अपार है। और परमात्मा में और तू क्या है, ये प्रकृति भी कहती है, जिस प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न और नष्ट होते उत्पन्न उन्होंने, ये सब प्रकृति है। परमात्मा में शक्ति है प्रकृति, वो परमात्मा के आश्रित रहती है, परंतु वो शक्ति सब जगह नहीं है। परमात्मा अपार असीम है, शक्ति एक देश में है परमात्मा की। जैसे घड़ा है वो मिट्टी से बनता है, परंतु घड़ा बनाने की शक्ति सब मिट्टी में नहीं है, चिकनी मिट्टी भी है, भालू में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, वो चिकनी मिट्टी में है। इसी तरह से प्रकृति सब है, सब जगह प्रकृति में संसार नहीं है, संसार बनाने की शक्ति प्रकृति में किसी जगह ही है, सब जगह संसार बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे घड़ा बनाने की शक्ति सब मिट्टी में नहीं है, इस तरह तो प्रकृति है, परमात्मा है, परमात्मा प्रकृति है, परंतु संसार बनाने की शक्ति भक्ति एक देश में है। तो सब संसार में परमात्मा है, परमात्मा सब में संसार है, ऐसा नियम नहीं है। है परमात्मा में ही, परमात्मा में ही है, परमात्मा से अलग हो नहीं सकती। जैसे आपका बल है तो बल आप एक ही है, एक होते हुए भी दो है, दो होते हुए भी एक है, बल आपका घटता और बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप है जो जोड़ते हो, बल है, योग्यता है, ऐसा विद्या है, वो घटती बढ़ती ज्यादा कमती होती है, परंतु वो अलग नहीं बता सकते भाई हम तो ये रहे ऐसे, ये शक्ति ये ताकत अलग स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है, आपके सिवाय अलग स्वतंत्र नहीं है, ऐसे प्रकृति अलग स्वतंत्र नहीं है, स्वातंत्र नहीं रहता है परमात्मा में। तो अनंत शक्तिशाली, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां, शक्तियां तो पृथ्वी के भीतर भी अनंत है, अपार है, उस परमात्मा उस पृथ्वी के भीतर शक्तियां भी कई प्रकट हुई है, कई अप्रकट है, और बहुत शक्तियां है। ऐसे जल में शक्ति है, वायु में शक्ति है, इनमें शक्तियां है, पृथ्वी में शक्ति ज्यादा है, कई तरह तरह तरह खान खान निकलती है इनमें, सोने की, चांदी की, तांबे की, लोहे की, खान खान इसमें बड़ी निकलती है, पानी भी भरा हुआ है, बर्फ भी भरी हुई है, जल भी भरा हुआ है, अग्नि भी भरी हुई है, अग्नि कहीं निकलती है, कहीं अग्नि प्रकट होती है, कहीं अग्नि अग्नि रहती है, हरदम भी अग्नि रहती है, पृथ्वी में अनंत शक्तियां है, अनंत अपार शक्तियां है, और सब अनंत शक्तियां परमात्मा में है, अग्नि आदि भी परमात्मा है, पृथ्वी आदि भी परमात्मा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही परमात्मा में अंतर्गत है। परमात्मा श्री अनंत है, ये कोई पारमार्थ नहीं है, ऐसे परमात्मा है सर्वशक्तिमान, ऐसे परमात्मा है। परमात्मा चेतन है, ये छुटिया ये ब्रह्मांड सब ये जड़ है, ये जड़ है, जड़ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जड़ता भी नहीं माने इसको भी परमात्मा का स्वरूप माने तो परमात्मा ही परमात्मा है, ये भी जड़ भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा परमात्मा है, ऐसे परमात्मा है। और जहां आप है वहां भी परमात्मा है, तो परमात्मा को प्राप्त करना हो तो चाहे वहां देवता प्रकट हुए, देवता ने विचार किया कि राक्षसों का बहुत ज्यादा बोल वाला है, दुनिया में दुख हो रहा है, तो भगवान अवतार लेकर सीख करे तो भगवान को कहां पुकारे, कोई क्षीर सागर कहता है, कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है अमुक जगह है, ऐसे अनेक प्रकार बता रहे हैं सब जगह है, तो भगवान शंकर बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, समान रीति सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जिसे परमात्मा न हो, समान रीति से प्रेम से प्रकट हो, जहां प्रेम होते वो प्रकट हो जाते हैं, तो अप्रकट रूप से सब जगह है। प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए तो खंभे में थे जन्म तभी तो प्रकट हुए, प्रेम बढ़ाओ प्रहलाद ही को जिन पहन परमेश्वर का दे पत्थर पर से भगवान निकाल गए पत्थर पर से, तो प्रेम ने प्रकट हो गई मैं जाना, मैं जानता हूं प्रेम जहां होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं, सब जगह पूर्ण है, और अनंत शक्तियां अपार शक्तियां जैसे पृथ्वी आदि में शक्ति है, ऐसे परमात्मा में परमात्मा की माया में अनंत शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति है, वो परमात्मा का आश्रित है, परमात्मा के प्रति प्रकट परमात्मा की इच्छा से ही शक्तियां अनंत शक्तियां पैदा होती है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, सब शांत, ये भाव करे जहां भाव वहां प्रकट हो जाए, जैसे काठ में अग्नि होती है पत्थर में अग्नि होती है, तो पत्थर में अग्नि है कहाँ है किस जगह है, जहां जगमग हो पत्थर दिया वहां की प्रकट हो जाए, ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, अग्नि भी कई जगह प्रकट हो जाए, एक साथ में हजारों लाखों जगह प्रकट हो सकती है अग्नि, जो प्रकट होती है वो अग्नि पूरी की पूरी अग्नि की शक्तियां पूरी रहती है, या नहीं है कि कई जगह हो जाए तो अग्नि में शक्ति थोड़ी हो जाएगी, घटती बढ़ती नहीं अग्नियां, वे शक्ति हो सकती है, जब शक्ति है वह अन्न है वो प्रकट होती है शक्ति अग्नि, वो अग्नि पूरी शक्ति, ऐसे अनंत शक्ति अभी भगवान है पूरी पूरी, परमात्मा एक विलक्षण है, अलौक है, विचित्र है, अपार है, असीम है, अनंत है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसी रक्षा होती है, उसको पुकारने से शांति मिलती है, सहारा मिलता है, शक्ति मिलती है, और वो खुद को ताकत मिलती है भगवान से, भगवान का भरोसा मिलता है, धैर्य मिलता है, शांति मिलती है, बल मिलता है, भय मिट जाता है, परमात्मा के सब मानने से भय बढ़ जाता है। भगवान हमारे हैं सब जगह सब जगह, ऐसे भगवान के मानने वाले होते हैं और फिर भगवान सब में होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से परिपूर्ण है। किसी के लिए बना नहीं है। इस बात के राम नहीं चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा ना ही श्रद्धा जीते सो ले जाए। रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए। भगवान के कई भक्त हुए, कई तरह तरह के श्रवण के, निर्गुण के, साकार के, निराकार के, दो बुझे के, सदुभुजी के, सहस बुझे के, भगवान अनंत रूप, अनंत रूप, अनंत रूप से अनेक रूप से वैष्णव प्रभु विष्णु भगव विष्णु अनेक रूप से बदलाता सब जगह है। वो हमारे है। हरेक प्राणी भगवान को अपना कह सकता है, क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अवस्थ है। सुनाशी ईश्वर जीव विनाशी जीव मात्र ईश्वर है। इस वास्ते हरेक जीव मेरे भगवान है, भगवान मेरे है। जैसे बच्चे होते हैं तो माँ को सब अभी माँ को सुनना, पांच साल बालक भी माँ को अपनी माँ है। अरे अपनी माँ पूरी मेरी माँ है, बहुत भारी मेरी माँ है। ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा है। मस्त हो जाए परमात्मा, उसमें संदेह नहीं होता। परमात्मा को मानने वालों में संदेह नहीं होता। वो मेरे है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है। सब जगह वो प्रभु मान सकता है परिपूर्ण। सबसे सहायता ले सकता है, निराकार से लेता है साकार। लोकेश में दिन निष्ठा दो निष्ठा लोक माने ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा। ज्ञान योग कर्म योग योगी नाम लोकेश में दिन निष्ठा द्वाभिमोष और लोके क्षर अक्षर उत्तम वस्तु अन्य उत्तम पुरुष हो भक्ति विवृत्ति ईश्वर सबका भरण पोषण करता है, पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। ऐसे परमात्मा है, सबके परमात्मा है, सबका परमात्मा है। अपार है, असीम है, अनंत है परमात्मा हमारे है। भगवान के प्रेमी होते हैं उनके लिए भगवान सब जगह मौजूद है, सब जगह। जहां जी उड़ना होता है तहीं दिन प्रकट हो गए, उसे प्रकट हो जाते। इस वास्ते परमात्मा मेरे है। जीव मात्र परमात्मा का अंश है तो सबके सब परमात्मा को अपना माता पिता मान सकते हैं। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व सातु ची सब तो माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व सब कुछ आप हो मेरे भाई बंधु तुम्हें माता पिता सुमी सब भगवान है। इस वास्ते भगवान के प्रेमी भगत मस्त रहते हैं, तब आनंद में रहते, विभोर रहते, हमारे प्रभु सोचे है, हमारे प्रभु सोचे। सदा स्वस्थ साफ भगत निश्चिंत रहते, कोई भय नहीं होता, निर्भय अभय अभय पद प्राप्त हो जाता उनको। हमारे हमारे भगवान मेरे हैं, जैसे बच्चे कहते हैं हमारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है हमारी माँ है मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारे सबके है, सबके निजी है निजी। वो भाव कम ज्यादा होता है इस वास्ते वे कमजोर होते हैं, पर भगवान अपनी तरफ से कमी नहीं है, भगवान की तरफ से सभी पूर्ण है। अब मानने में वे कम मानते हैं, कुछ ज्यादा मानते हैं, कुछ ठीक मानते हैं, कोई नजीक मानते हैं, उन्हें मान्यता के कारण से अनेक रूप से होते हैं, भगवान अपनी तरफ से किसी में कम नहीं है। सदा सदा पूर्ण सबके लिए, सबके लिए सब समय में सदा पूर्ण, इस वास्ते भगवान है और हमारे है और हमारे है। कैसे है किससे है इस बात को भगवान जाने, कैसे वो भगवान जाने, सब तरह से है, सब रूप से, सगुण रूप से, सकार रूप से, निराकार रूप से, कई रूपों से, रूप रूप से, अनेक रूप रूप आए पर विष्णु में प्रभविष्ण में राम रूप है, कृष्ण रूप है, हरि रूप है, विष्णु रूप से मत्स्य कस्य भराधि अनेक उदाहरण, अनेक रूप धारण किए, अनेक रूप से प्रकट हुए, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, जैसे भगत लोग चाहे जिस मदर से भगवत लोगों का उद्धार हो उसी रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सबको तृप्त करने के लिए। वे भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु प्रभु को सब अपना मान सकते हैं, जैसे बालक के दस बालक को माँ के तो दसवें बालक माँ को माँ मान सकते हैं, यानी इधर से हिस्सा हो जाए माँ का हिस्सा नहीं माता हमारी सभी, ऐसे भगवान हमारे हैं। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से तुम्हें, तुम्हें वो विद्या देव तुम्हें, तुम्हें वो सर्व देव देव सब हो। इस वास्ते भगवान के भक्त मस्त रहते, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते, निर्भय रहते, उनकी मस्ती विलक्षण होती, क्योंकि भगवान है शरीर में, धारणा भगवान है, सर्वशक्तिमान, अनंत शक्ति, अपार शक्ति, अभिनशी असीम शक्ति, ऐसी शक्ति वाले भगवान हमारे एक भाई मान सकते, एक भगवान मेरे, भगवान मेरे। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, पत्थर के पत्थर में अग्नि अग्नि लकड़ी मगनी है, यह सारी मगनी है, किसी में जल्दी प्रकट होती, किसी में ज्यादा थी में अग्नि सब है, इस तरह भगवान सब है, सर्व समर्थ है, अपने में है और अपने हैं, अपने में है अपने हैं और अभी है और सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान है। इस बात से निश्चिंत रहते नहीं, मेरे हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे भगवान, अभी भगवान अभी है। भगवान का अभाव कभी होता ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, सता अभाव विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, अभाव सत कैसा। हरि व्यापक सर्वत्र सपाता, प्रेमंत प्रकट हो गए मैं जाना। भगवान शंकर कहते प्रेम से प्रकट होते हैं, ज्ञान से प्रकट होते हैं, ज्ञान रूप से होते हैं, अपार शक्ति अदम्य शक्ति। भगवान रहते ही नहीं है, हमारी प्यास लगती है तो जड़ रूप से हो जाते हैं, भूख लगी तो अन्न रूप से हो जाते हैं, जाड़ लगता है तो कमल रूप से हो जाते हैं। इन रूपों में भगवान ही है, क्यों वासुदेव स्वरूप, सब कुछ वासुदेव ही है, भगवान ही है, भगवान ईश्वर कोई है ही नहीं। तो हमारी रक्षा करते हैं, हरदम हमारा पालन करते हैं, हरदम रहते हैं, हम जानते नहीं है, जानते हैं सीमित, थोड़ थोड़ थोड़ भाव जानते हैं। भगवान है अशिव अनंत अपार है हमारे, हम भगवान के हैं, क्यों जीव मात्र भगवान का अंश, जीव मात्र सब सब। ये दूसरी धारणा कर लेता है ना तो दूसरा बन जाता है, तो भगवान दूसरे नहीं होते, भगवान तो एक ही है। जय जीव और न चौधरा तय ढीक प्रकट हो गए, जहां जैसा निश्चित होते वैसे प्रकट हो जाते हैं। इस वास्ते भगवान है, बड़ी दृढ़ता से मान से भगवान है हमारे, हमारे मेरा भाई ने पूरा माना, पूरा माना, पूरा माना, भगवान भी माना, फिर दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो विरुद्ध उपाय दूसरा न कोई, मेरे लिए कोई नहीं है ये बात नहीं, मेरे भगवान है और इसका है ही नहीं। समय पर लोगों मानते समय अंत में उसका शरीर भी नहीं रहा, शरीर में मन मय हो गए, भगवान रूपी भगवान भी लीन हो गए मन में, ऐसी उनमें विलक्षणता थी, भाव मैंने सुनता है ऐसे भी परमात्मा वे की वही है, जो मीरा बाई के भगवान थे वही भगवान वही है, वही का वही है, सब वही है। नारायण नारायण।